gelen gelen bu kolları omuzla. Eyvallah bir gelen gelen bu kolları. Hey, mama, mire, sugar, romesa. Yo. Le gelen gelen bu golero hoppa mere baba mere şükrederi olmuş hop hop gelen gelen bu golero hoppa mere baba mere şükrederi olmuş.